Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад рагнеды да касцюшкі. Чытае аўтар. Дарагія сябры, разам са мной вы здзейсніце захапляльнае падарожжа ў часе. З полацкай зямлі эпохі Рагвалода і Рагнеды, Усіслава Чарадзея і Ефрасінні вы трапіце ў іншыя старажытна-беларускія княствы – Смаленскае і Туровскае, а затым у Вялікае княства Літоўскае. У гэтай магутнай дзяржаве, якая ў часы росквіту распасціралася ад Балтыйскага да Чорнага мора, панавала беларуская культура, а наша мова была дзяржаўнаю. На ёй гаварылі вялікія князі ды магнаты, на ёй пісалі законы і вялі дыпламатычнае ліставанне, складалі летапісы і друкавалі кнігі. Вас чакае сустрэча з выдатнымі гістарычнымі асобамі, сярод якіх вялікія князі Альгерт і Вітаўт, канцлер Лев Сапега, найвышэйшыя гетманы Канстанцін Астроскі, Ян Кароль Хаткевіч і Януш Радзівіл, паэт Мікола Гусоўскі і вынаходнік Казімір Семянович, асветнікі Сімеон Полацкі і Галіяс Капіевіч, паўстанцкія правадыры Тадэус Касцюшка і Якуб Яхінскі. Кніга прывядзе вас у палац магната і ў хату простага беларуса Ліцвіна. Яна дазволіць стаць поплеч з абаронцамі айчыны на палях Грунвальдскай, Клецкай, Аршанскай бітваў, дасць магчымасць наведаць рыцарскі турнір у Вільні і зазірнуць у друкарню Франціска Скарыны. Вы даведаецеся, як выглядалі старадаўнія беларускія гарады, якія за стагоддзі непазнавальна змянілі аблічча. Усё гэта сталася магчымым дзякуючы надзвычай багатаму ілюстраванню кнігі. Змешчаныя на старонках малюнкі і найперш панарамныя ілюстрацыі разгорты не плён фантазіі мастака. Каб зрабіць іх, трэба было вывучаць раскопкі гарадоў і замкаў, музейныя рэчы, архітэктурныя планы, старадаўнія гравюры, раіцца са спецыялістамі ў ваеннай гісторыі і даўнейшай культуры. Вы падыдзеце да толькі што збудаванага ў Полацку Сафійскага сабора, спыніцеся перад Магілёўскай ратушай і знакамітай Мікалаеўскай царквой у Берасці, наведаеце легендарныя Наваградскі, Крэўскі, Гарадзенскі і Смалянскі замкі. Кніга падаруе вам дотык да жывой беларускай гісторыі.